मुझे आज बस एक तेरी, मुझे आज बस एक तेरी, तेरी आरज़ू है, तेरी आरज़ू है। मेरे ज़हन में ख्यालों में तू है, ये इतनी सी दूरी भी है। तो क्यों है, गर तो क्यों है।